საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით უკვე თავისი რეკორდი დაამყარა. ნაკრებს ზედიზედ უკვე ერთი თამაშია არ წაუგია. სიმართლე მეგობრებო, მოგესალმებით ღამის შოუ დათოგოვიჩაისულთან ერთად და მინდა გითხრათ რომ გუშინ იყო 1 აპრილი და ამასთან დაკავშირებით თავიანთი საპირველ აპრილო განცხადებები გააკეთეს სხვადასხვა ადამიანებმა. ასლან აბაშიძის საპირველ აპრილო განცხადება იყო, რომ მან თქვა, რომ ესე იგი ოპოზიციურ პარტიებს ვაჭარაშიო, აღარ დავარბევო და უბატონო ხმას არ გავცემო. ირაკლი ოქროაშვილის საპირველ აპრილო განცხადება იყო, რომ 10 ცხოვრებაში აღარავის აღარ დავიჭერო. ხოლო ღამის შოუს სცენარისტების საპირველ აპრილო განცხადება იყო, რომ ეს ხუმრობაო სასაცილო იყო. რა შეიძლება რეაქციებს, ანუ ხშირად გვეკითხებიან თუ რა რეაქციები აქვს თქვენ ხუმრობებზე, ან ხუმრობების ადრესატებს, ამაზე გეტყვით ერთ-ერთ სიტყვას. ჩვენ დაგვირეკა ბატონმა შალვა ბანძელაძემ და გვითხრა, რომ ესე იგი ჩემზე რატო ხუმრობთო და იტირა. დაგვირეკა აგრეთვე მალხა ქვრივიშვილმა და გვითხრა, რომ ჩემზე რატომ ხუმრობთო და მანაც იტირა. და ბოლოს დაგვირეკა გიგა კვენეტაძემ და გვითხრა, რომ ჩემზე რატომ ხუმრობთო და მანაც იმღერა. ხშირად საუბრობთ ხოლმე სცენარისტებთან ერთად ამ ღამის შოუს პროექტის განვითარებაზე და რაღაც სიახლეების შეტანაზე და ასე შემდეგ და ამისათვის მე ვაკვირდები ხოლმე ჩვენი ფორმატის გადაცემებს სხვადასხვა ქვეყნებში და რაღაც მსგავსება განსხვავებებს აღმოვაჩენ ხოლმე. ანდორა მოგეხსენებათ, არის ასეთი მდიდარი მაგრამ ძუჯა სახელმწიფო და ესე იგი იქაც აქვს ჩვენი ფორმატის გადაცემა, ანუ ანდორას ღამის შოუ და ერთი ასეთი მსგავსება აღმოვაჩინე. ღამის შოუს ფორმატი დაცულია, მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ესე იგი პირველივე გადაცემის შემდეგ ეს ანდორას ღამის შოუ დაიხურა, რადგან ესე იგი აღმოჩნდა, რომ ამ ანდორას მოსახლეობის ნახევარი ზის ბენდში, მეორე ნახევარი არის ეს სტუდიაში მოწვეული მაყურებელი და დარჩენილი ორი ადამიანი არის სტუმრები. და დაიხურა პირველივე გადაცემაზე, მაგრამ შემდეგ უყურე, ესე იგი ავღანურ ღამის შოუს და იქ ერთი საინტერესო მსგავსება აღმოაჩინე ჩვენს ღამის შოუსთან მუსიკალურ სფეროში, ანუ ავღანურ ღამის შოუს აფორმებს ეს ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ქაიდას მუსიკალური ბენდი ომარ ალ-ზოჰარის ხელმძღვანელობით. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა სია იმ პრობლემებისა, რომელთა გადაჭრისათვისაც, ესე იგი საჭიროა, რომ მთელი მსოფლიოს საზოგადოებრიობა დადგეს ერთად და მოხდეს დიდი კონსოლიდაცია და მთელი ენერგია მიემართოს ამ პრობლემებისაკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემები არ გადაიჭრება. ასეთი ზოგად საკაცობრიო პრობლემები გახლავთ. ოზონის ხვრელი ანტარქტიდის თავზე, ესე იგი ატიპიური პნევმონია ჩინეთში და გადაცემა იმედის დილა საქართველოში. რაც შეეხება სხვა ტელეკომპანიებს, ტელეკომპანიამ ზეზე მოგეხსენებათ, რომ გამოჩნდა ახალი გადაცემა, რომელსაც ეწოდება არჩევანის ზღვარზე და აქ ესე იგი ამ გადაცემის სტრატეგია არის შემდეგი, რომ აქ მუშაობს რამდენიმე ჟურნალისტი და ეს რამდენიმე ჟურნალისტი სულ ერთად ლაპარაკობენ ყველანი. ეს იმისთვის კეთდება, ძვირფასო მეგობრებო, რომ ტელემაყურებელს შეუმჩნეველი დარჩეს ინგა გრიგოლიას არ ყოფნა. ტელეკომპანია ევრიკაზე ჩვენ დიდი ხანია არაფერი გვითქვამს და ეს აღმოჩნდა, რომ იმის გამო ხდება, რომ ეს ხარისხი ტელეკომპანია ევრიკისა გაიზარდა და შესაბამისად მათი მაყურებლების რიცხვიც გაიზარდა. ძალიან ბევრი არის ამ ტელეკომპანიის მადლობელი და მე მინდა გითხრათ, რომ ხელში ჩაგვივარდა ჩვენ ერთი მადლობის წერილი, რომელიც მიწერილი იყო ტელეკომპანია ევრიკისადმი. ამ მადლობის წერილის ტექსტი ასეთი გახდა: ვარ გადაცემა პირამიდა თერაპიული სეანსის ერთგული მაყურებელი. პირველი სეანსის შემდეგ გამიქრა მეექვსე თითი. მეორე სეანსის შემდეგ მეხუთე თითი გამიქრა. შემდეგ მეოთხე თითი გამიქრა. შემდეგ კი მამაჩემმა მითხრა, აღარ გადართო ევრიკაზე, თორემ მთლიანად ხელს მოგაჭრია. პოლიტიკურ სიახლესაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ ჯორჯ სოროს უკრაინაში ვიზიტის დროს ესროლეს კვერცხები და მაიონეზი. და ეს ამსახველი კადრები სწრაფულ გავრცელდა მსოფლიოს სხვადასხვა ტელეკომპანიებში და ამბავს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხებისაგან. ჯორჯ სოროსის სამშობლოში, უნგრეთში, ვეცეთ ნახეს, რომ სოროს კვერცხები და მაიონეზი ესროლეს, ესე იგი უნგრელი მაყურებელი აღშფოთ და ამით. რუსეთში, როდესაც ეს კადრები ნახეს, რუსმა მაყურებელმა თავისი სიხარული ვერ დამალა და ბოლოს ეს კადრები ნახეს აგრეთვე სომალიშიც, ანუ სომალელმა მაყურებელმა, როდესაც ნახა, რომ ჯორჯ სოროს კვერცხები და მაიონეზი ესროლეს, სომალელ მაყურებელს პირზე ნერწყვი მოადგა. ქართველმა მინისტრებმა, ესე იგი, დაურეკეს ჯორჯ სოროს და გაამხნევეს და ასეთი რამ უთხეს, რომ ნუ გეშინიაო, დღევანდელი ნასროლი კვერცხი გერჩინო, სხვალინდელ ნასროლ ქათამს. ესე გაა. პროკურატურის, გენერალური პროკურატურის საქმიანობაზეც მოგახსენებთ ერთი ორ სიტყვას. ну ასეთი ტენდენცია უკვე ქვეყანაში, რომ ვიღაცებს იჭერენ, შემდეგ ფულს ატანინებენ და შემდეგ უშვებენ ციხიდან, ხო? მაგალითად, აკაკი ჩხაიძემ ფული მიიტანა და იგი ციხიდან გამოუშვეს. ბოლო სიტყვები აკაკი ჩხაიძეზე, როდესაც იგი ციხიდან მოდიოდა, ასეთი იყო: მადლობა, ბიჭო, ხურდა არ არისო საჭირო. და ესე იგი ჩხაიძის გარდა გახსოვთ ალბათ, რომ მერაბ ჯორდანია დაიჭირეს, მან გადაიხადა 750,000 და გამოუშვეს. ნატროშვილი დაიჭირეს, მან გადაიხადა 2.5 მილიონი თორცები და გამოუშვეს. კირვალიძე დაიჭირეს, გადაიხადა 225,000 და გამოუშვეს. საინტერესოა, რამდენი გადაიხადა ლევან მამალაძემ, რომ იგი არც დაუჭერია. ხოლო რაც შეეხება ედუარდ შევარდნაძეს, თავად ედუარდ შევარდნაძეს, ესე იგი კითხვაზე, რომ ბატონო ედუარდ, თქვენ არ გეშინიათო იმის, რომ დაგიჭირონო ბატონი ედუარდის პასუხი ასეთი იყო: არა კაცო, ის იმეშინია, ჩემი გადახდილი არისო. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო იმ ფაქტს, როდესაც ესე იგი შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ აი რაც არ უნდა შემპირნენო ამ პარლამენტში, მაინც არ შევალომეო და ჩვენს ალტერნატიულ სახალხო პარლამენტს გავაკეთებთო. ანუ ჩვენი ალტერნატიული პარლამენტი გვექნებაო, ჩვენს მინისტრთა კაბინეტს ავირჩევთო და ჩვენი პრეზიდენტი გვეყოლებაო ჩვენო. მერე ვითომ შარაძე წავალ ბაზარშიო და ვითომ რაღაცებს ვიტანსო. მერე ვითომ სარიშვილი საჭმელებს გავიკეთებო. მერე ვითომო ქუცნაშვილი და ბაღაცურიაო არიან ჩემი შვილებიო და ვითომ სკოლაში წავიყვანო. და ამ პარლამენტარებსო კიდევ ამათო ჩვენო გავებუტებითო და არც სახლობანას ვათამაშებთო ჩვენთან ერთადო და არც ბურთს და ფლომასტერებს არ ვათხოვებთო მაგას.